mózgu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 19 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje rolników z przedstawicielami rządu potrwają dłużej niż początkowo zakładano. Rano mamy poznać ich rezultat. Jeszcze w tym roku ma zostać wprowadzony urlop od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Szczegóły przekazał premier. Grupa Rammstein ogłosiła nową pomoc dla Ukrainy. W Jasionce na Podkarpaciu ważą się losy porozumienia między protestującymi rolnikami a rządem. Na Europejskim Forum Rolniczym przedłużają się negocjacje ministra Czesława Siekierskiego z przedstawicielami kilkunastu organizacji i związków zawodowych, które reprezentują protestujących. Czy możliwe jest zawarcie porozumienia? O tym w relacji Pawła Pawlicy. Z nieoficjalnych rozmów z przedstawicielami kilku organizacji rolniczych i związków, którzy biorą udział w spotkaniu, wynika, że mimo przedłużających się negocjacji powinno dojść do podpisania chociażby wstępnego porozumienia. Nie wiadomo jednak, czy zostaną zawarte w nim konkrety dotyczące najważniejszych postulatów rolników. Wiadomo natomiast, że negocjacje i ewentualne porozumienie nie zatrzymają jutrzejszego ogólnopolskiego strajku rolników, mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik Rolniczej Solidarności. Ponad 500 protestów w całym kraju, więc będą dotkliwe niestety. Prosimy społeczeństwo o wyrozumiałość w dniu jutrzejszym. Rolnicy domagają się natychmiastowego zamknięcia granicy dla importu produktów rolnych z Ukrainy i rekompensat za straty spowodowane niekontrolowanym napływem żywności ze wschodu. Minister rolnictwa Czesław Siekierski zadeklarował m.in. dopłaty do zboża, wsparcie dla hodowli zwierząt, a także obniżenie podatku rolnego. Dodatkowo stwierdził, że Ukraina obiecała do minimum ograniczyć tranzyt produktów przez Polskę od początku kwietnia. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy, a także samozatrudnieni będą mogli skorzystać z urlopu dla przedsiębiorców. Ma przysługiwać im do miesiąca urlopu, w czasie którego nie będą musieli płacić składki ZUS. Taki projekt przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów. Premier powiedział podczas konferencji prasowej, że w tym czasie urlopu składkę pokryje państwo. Bardzo wielu mikroprzedsiębiorców zwracało nam uwagę przez ostatnie lata, że jest w tym coś takiego niesprawiedliwego, że kiedy chcą pójść na nawet krótki urlop, to szczególnie przy samozatrudnionych, będących jedynymi pracownikami w swojej działalności gospodarczej, i że muszą zawiesić de facto swoją działalność, nie świadczą żadnej usługi, niczego nie zarabiają, a muszą płacić tę dotkliwą składkę ZUS-owską. To był jeden z głównych powodów. Mikroprzedsiębiorca ma także prawo do wypoczynku. Wnioski o przyznanie urlopu przedsiębiorcy będą składali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez internet. Państwa Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy ogłosiły kolejną pomoc dla walczącego z rosyjską agresją kraju. Łączna wartość pakietu wyniesie 500 milionów euro. Uzgodniono to podczas spotkania w amerykańskiej bazie lotniczej w Rammstein w Niemczech. W spotkaniu tzw. grupy Rammstein uczestniczyli ministrowie obrony i wysocy rangą oficerowie z ponad 50 państw. Konferencję zwołał sekretarz obrony USA Lloyd Austin, który zapewniał Ukrainę o solidarności Zachodu. Wolny świat nie pozwoli Ukrainie upaść, mówił Austin. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że Ukraina może liczyć na dalsze wsparcie. Na to spotkanie grupy Rammstein przygotowaliśmy pakiet pomocowy o wartości prawie pół miliarda euro. Należy do niego 10 tysięcy pocisków artyleryjskich z zapasów Bundeswehry, powiedział Pistorius. Niemcy zobowiązały się także do zakupu 100 tysięcy sztuk amunicji u krajowych producentów oraz sfinansowanie czeskiej inicjatywy zakładającej zakup 180 tysięcy sztuk pocisków. Ukraina ma otrzymać ponadto 100 bojowych wozów piechoty i 100 transporterów opancerzonych. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Eksperci zwracają uwagę, że od początku roku dwukrotnie wzrosła liczba zachorowań na szkarlatynę. Jest to choroba, na którą zapadają głównie dzieci i rzadko dorośli. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy zgłoszono ponad 15 tysięcy zachorowań, a w analogicznym okresie ubiegłego roku było to prawie 7 tysięcy przypadków. Tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Jest z nami pani Monika Chrobak, autorka dzisiejszego reportażu. Reportażu pod tytułem Nowa Buda. Reportażu o Bohdanie Smoleniu. Dlaczego akurat teraz zainteresowanie tą postacią? Przede wszystkim jest to związane z takim okolicznościowym wydarzeniem, bowiem już niebawem, a dokładnie 21 marca, w Krakowie będzie uroczyste odsłonięcie pomnika Bohdana Smolenia. Jest to rzeźba wykonana z brązu, obok jest ławeczka, a pod nim kot. I to jest upamiętnienie tej postaci i zostało to upamiętnione przez byłych członków kabaretu Pod Budą. To był pierwszy kabaret, gdzie Bohdan Smoleń stawiał pierwsze kroki, był jednym z założycieli tego kabaretu. I 21 marca także upływa rocznica 55-lecia powstania tego kabaretu. To był studencki kabaret. Członkowie tego kabaretu spotykali się w małej, niewielkiej piwniczce pod klubem Buda w domu studenckim Bratniak, dlatego stąd pojawiła się nazwa Kabaret Pod Budą. I działalność kabaretu trwała około 9 lat, nieprzerwanie. Kabaret odnosił sukces nie tylko w Krakowie, ale także w Polsce, ponieważ w 1972 roku zdobył Trójząb Neptuna w Świnoujściu za program Tyle ruchu, a tu stop, czyli sensacja w Dojkach Wielkich. Udało ci się dotrzeć do żyjących członków kabaretu i zarazem przyjaciół Bohdana Smolenia. Tak, dokładnie. Udało mi się spotkać z jego, można powiedzieć, przyjaciółmi też poniekąd, dlatego że to była taka, można powiedzieć, rodzina kabaretowa. Właśnie te osoby postanowiły w jakiś tam sposób reaktywować działalność kabaretu, ponieważ teraz, po niemal kilkudziesięciu latach, co jakiś czas spotykają się, aby powspominać tamten czas, też można powiedzieć zaprezentować coś swojego, więc ten sentyment do dawnego kabaretu wciąż trwa nieprzerwanie. I myślę, że tutaj to wspomnienie jest takie szczególne, dlatego że po pierwsze nie tylko wspominamy wielką postać kabaretową, ale też wspominamy czasy studenckie, ale też trudny okres PRL-u, gdzie oczywiście ta scena kabaretowa no nie była właśnie taka oczywista tutaj. Przecież członkowie kabaretu, ale nie tylko tego kabaretu, ale też innych kabaretów tutaj zmagali się z cenzurą. Stąd powiedzmy te treści były w jakiś sposób zakamuflowane, ale w większości oczywiście przypadków opowiadano o ówczesnej trudnej rzeczywistości. Kabaret Pod Budą, nie zachowało się zbyt wiele nagrań. Udało ci się znaleźć kilka nagrań dzięki naszemu archiwum. Tak, tak, tak. Udało mi się właśnie tutaj odnaleźć między innymi właśnie relacje, tutaj prezentację tego kabaretu podczas właśnie Festiwalu Kultury Studenckiej FAMA z 1972 roku, gdzie, tak jak wspomniałam, kabaret zdobywa główne trofeum, czyli Trójząb Neptuna, z programem, o którym też wcześniej wspomniałam, czyli Tyle ruchu, a tu stop, czyli sensacja w Dojkach Wielkich. O tym programie jest mowa w reportażu i myślę, że to dosyć taka zabawna relacja z ówczesnego życia, tak, na wsi, życia w Polsce. I kabaret no, zdobył dosyć duże uznanie publiczności i między innymi też udało mi się właśnie troszeczkę tych fragmentów zamieścić w reportażu, ale też są późniejsze, gdzie właśnie tutaj Bohdan Smoleń prezentuje swoje możliwości satyryczne, piosenkarskie, między innymi na festiwalu w Opolu w latach 80. ubiegłego wieku. No ale też bohaterowie reportażu podzielili się ze mną ze swoimi prywatnymi nagraniami, ze swoich spotkań. Więc no jest trochę tych archiwaliów i one bardzo ubogacają reportaż. Jako ciekawostkę spytam, to był kabaret przy Akademii Rolniczej. Czy członkowie tego kabaretu też poszli drogą artystyczną jak Bohdan Smoleń, czy ich losy potoczyły się inaczej? Tak, to znaczy tutaj na przykład między innymi Marta Stanek, która jest jedną z byłych członkiń kabaretu, ponieważ dodam, że przez kabaret przewinęło się mnóstwo osób, natomiast między innymi Marta Stanek, która już przed kabaretem rozwijała swoją karierę piosenkarki, więc ona jakby dalej poszła w tym kierunku, tak? Czyli poszła w stronę działalności artystycznej i miała swój czas, epizod w kabarecie, a później postanowiła go opuścić, aby indywidualnie rozwijać karierę piosenkarki. I są różne losy. Ktoś tam z członków został na akademii i jakby kontynuował działalność naukową lub no powiedzmy, no pracowano w swoich zawodach wyuczonych, ale gdzieś ta, oczywiście w tym czasie, oczywiście oni zajmowali się tą działalnością artystyczną i wtedy też oczywiście zdobywali odpowiednie umiejętności, właśnie też dokształcając się w tym kierunku. Natomiast losy są różne. Teraz spotykają się jako, można powiedzieć, taka kabaretowa rodzina i bawią się świetnie. A powiedz proszę, gdzie stanie pomnik Bohdana Smolenia? Pomnik już stanął, bo 21 marca będzie będzie uroczyste odsłonięcie pomnika. Natomiast pomnik już stoi, on stoi na rogu ulic Jabłonowskich i Czapskich przy Domu Studenckim Bratniak w Krakowie. Mhm. Czyli tak, no, powiedzmy, że jest bardzo dosyć widoczny, prezentuje się tak, no można powiedzieć, że Bohdan Smoleń skrada się, aby może przejść tutaj niepostrzeżenie z kabaretu w stronę Domu Studenta, czy na odwrót. No myślę, że ona jest, znaczy ten pomnik świetnie ukazuje postać Bohdana Smolenia i też jego takie przywiązanie do zwierząt, bo jest pod ławeczką jego ukochany kot. Bo kot przypomnę, prawdziwy? Tak, no niekoniecznie prawdziwy, ale... Ale żył taki kot. Ale był taki kot. Bohdan Smoleń, przypomnę, studiował zootechnikę, bardzo kochał zwierzęta, stąd no nie mogło zabraknąć przy pomniku jego ukochanego kota, również rzeźba z brązu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Monika Chrobak, autorka dzisiejszego reportażu. Dziękuję, Moniko. No, dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Nowa Buda. Reportaż w Trójce. Patrz tu! A nie będę cię szukać. Jeszcze cię radiowozem dowiozam. Ty cholero jasna. Ty zgago pierońska. Gdzie szlak trafił? Musiałaś się ujawniać? Musiałaś? Sztaki karabin mi zabrali. Ile to by spraw teraz rozwiązało? Na pierwszym roku, jak był na złazie zootechnika, był tam także Alek, który razem z nami chodził po górach. I wtedy Bohdana poznaliśmy, bo zaśpiewał piosenkę Jak mi stukła osiemnastka, poczułem, że przyszła pora, by się tego... Jak to było? No to Alek potrafi. Od razu się wyręczał mną, no. Andrzej jest główny śpiewak. Jak mi stukła osiemnastka, w nim kursów i szkoleń... Poczułem, że przyszła pora. To ja śpiewam, czy ty? O, tak. No, poczułem, znamy, że... różne słowa. No, szkoleń, szkoła, poczułem, że się zaczęła wyższa jazda na traktorach. Podczas jazdy zrozumiałem jeszcze to, między innymi, jak się czują Japończycy, gdy przyjdzie trzęsienie ziemi. Takie no tam... i od razu on był nasz. Nadawaliśmy na tej samej fali. Chcieliśmy to uzewnętrznić, chcieliśmy podzielić się z innymi, czyli z publicznością tym, co i nas bawiło. No, a Boguś był jednak tą sztandarową jakby postacią, taką wiskomika. No przecież on był po prostu, on wychodził i już się wszyscy śmiali. A jeszcze, ponieważ fantastycznie ripostował niektóre rzeczy, no to już w ogóle ewenement. Dlatego na tym Zenek Laskowik bazował. I był cały czas poważny, taki troszkę Buster Keaton. Prawda? Tak, bo on z tymi wąsami, o, wszystko, nawet czasami z miną taką. Kiedyś baba postawiła na stole łobiot, ziemnioki ze zaciórką. Chlipnąłem te zaciórki, jedną łyskę, potem drugą i go do mnie tak. Obywatelko ślubno, coś mi się widzi, że to was zaciórkę mydlinami cuć. A ona do mnie z pyską. Widzicie go, głup to chrzekły, nie podoba ci się to, nie zryj, doleję mleka i dom psu. A pies się akurat łasił ku niej, myrdął ogonem, podskakował. No to jo do niej urzędowo. Nie ma się co obywatelko krytyką przejmować, nawet w gazetach piszą, żeby krytykę uprawiać. Ona się już na to nie pojrzała i no łapła tę miseckę i bryzła psu do korytka. Pies bez kurcy jo zacął zryć. A jo se myślę tak, zło krew to ta jest tą krytyką. Pies się łasił, myrdął ogonem, to zre zaciórkę. A jo, muszę jałowe zimnioki ciupać. Mieszkał tutaj 9 lat, dlatego że długo studiował, ale nie dlatego, że był złym studentem, tylko że rodziły im się dzieci, bo on się ożenił z koleżanką z roku. No jak dziecko się rodziło, ona brała urlop na wychowanie dzieci i Bogdan też brał urlop, żeby pomagać i poczekać na Tereskę. I tak 3 razy się złożyło, bo to 3 dzieci tutaj mieli. No i stąd też miłość i do akademika, i do dzieci. I on tutaj mieszkając, jednocześnie budowaliśmy 2 piwnicę, w której potem został zbudowany lokal na 100-110 osób. Ze sceną, z kotarą. Nie ma tego wszystkiego, ponieważ jak w 78 roku akademik poszedł do remontu, to wtedy to wszystko zostało rozebrane. Ta nowa piwnica to była za tamtymi, za drzwiami tam jest klatka schodowa i piwnica była gdzieś tak. Tutaj wszystko zostało przerobione, ale niech pani tam podejdzie. Nie wiem, czy to jest zamknięte, czy otwarte. Nie ma. No. Marysinko, to na razie do ziarki i do zobaczenia. To jest akademik aż tam do samego końca. To jest tak zwany pierwszy dom studencki. Nazywał się Bratniak. Zamknięty, widzi pani, bo trzeba mieć kod. Może wyjdziemy. No, widzi pani, tu było wejście. Z prawej strony była portiernia. Tutaj była 1 klatka schodowa, a tam z drugiej strony 2 klatka schodowa. I tutaj, jak pani popatrzy... Dzień dobry. Tutaj pan portier siedzi. Tutaj się wchodziło do klubu Buda i tutaj z tej strony było lektorium, w którym można się było uczyć i w tym miejscu gdzieś z tego klubu było zejście na dół do piwnicy. A tutaj było wejście, zejście na dół i pod schodami wejście do garderoby nowego kabaretu, który żeśmy tam salę zbudowali. Studenci mieszkali na górze. Co roku zmieniały się miejsca, gdzie kto mieszkał. Aha. Teraz ja. 9 i 7, 16 i Asior 21. Tytułową piosenkę naszego kabaretu, sztandarową, którą zaczynaliśmy programy, była piosenka naszego tekstu, tego Pod Budą, Pod Budą. Gdy wracasz ze szkoły zmęczony jak koń, gdy nos masz na kwintę spuszczony jak słoń, gdy chandra cię tłucze jak bida studenta, pamiętaj, Jest jeszcze coś pod budą, pod budą. Komisja do walki z nudą, co działa, kiedy nie śpi. Kabaret otwiera dziś pod budą, pod budą, pod budą, ach, pod budą. Choć buda co prawda nie bawi, gdy jest, lecz bez niej samotnyś jak pies. Jeżeliś w nauce nie taki znów lew i z trudem odróżniasz ziarenka od plew, i choć cię na wiosnę zdradzają dziewczęta, pamiętaj. Nie smuć się, bo pod budą, pod budą, komisja do walki z nudą, co działa, kiedy nie śpi. Kabaret otwiera dziś pod budą, pod budą, pod budą, ach, pod budą. Choć buda co prawda nie bawi, gdy jest, lecz bez niej samotny się pies. Boguś bawił, Andrzej opowiadał anegdoty, Alek śpiewał wspaniale romanse cygańskie i inne ballady tego typu. No, ja wyrosłam, że tak powiem, na gruncie piosenki literackiej, tak można byłoby to określić. No więc każdy z nas miał jakiś swój styl. Ja mam przed oczami też wspomnienia. Zdjęcie, na którym jestem właśnie, tańczę z Bogusiem Smoleniem, ponieważ była to moja wielka miłość, oczywiście w tym programie. Tyle ruchu, a tu stop. Czyli sensacja w Dojkach Wielkich. To był poeta wiejski, a ja zakochana w nim, bufetowa, i wszystko bym mu dała, bo nawet mu flaki dawałam. Tańczę tango z Bogusiem, ponieważ dorwałam go i taka cała pełna nadziei, że chociaż przez moment się przytuli do mnie. On tu przerażony, więc nawet mu głowę przytrzymuje. On przerażony chce uciec i po tym tańcu takim upojnym ja siadam za barem, za bufetem, bo jestem bufetowa, a on klęczy i mówi, no daj mi, ale te flaki mi daj wołowe. Daj mi, o czym tak marzy, a czegoś jeszcze nie dała. Daj mi, ach, daj mi czym prędzej, i tak już długo czekałem. Daj mi, czego ci nie zabraknie, choćbyś dała najwięcej. Daj mi, czego tak pragnę, a od innej nie chcę. Daj mi te flaczki wołowe w kwaskawo-słodkim tomacie. Daj mi te flaczki barowe, choć każdy ich tak wystrzega się. Daj mi do tego w dodatku... Flippy Flap, trochę wiskomiki. Ja wielka baba, potężna. On drobniutki, malutki, tylko wąsy mu było widać, ewentualnie grzywkę. Program był taki, że jak to działo się wówczas, że trzeba było coś zrobić, żeby upamiętnić to wydarzenie. A co się stało? A znaleźli lunetę po Koperniku, najprawdopodobniej odkopali tam gdzieś na wsi. No to z tej okazji już trzeba uroczystość zrobić. Przyjeżdża ten, mówi, że tu, a mówi, a co wam zrobić, panie sołtysie? No może wam zrobimy most, no ale my nie mamy rzeki. A to rzekę też wam załatwimy. A to było tak, jak było. Ale jak to ze sceny leci, to ludzie już to widzą, że to jest świetny pomysł. Że, no. Przy portrecie Kopernika, ponieważ był to rok kopernikowski, i tu przy zdjęciu Kopernika wszyscy we wsi, wpatrzeni w Bogusia, mówią, przecież to chyba jest jakiś potomek. Przecież tak podobny jest do Kopernika. Nawet Koperek go nazwali. A nazwany Koperek. No więc tak podobny, więc wszyscy zachwyceni, że chyba jednak to jest potomek Kopernika. No więc tym bardziej musi być cała wieś jakoś postawiona na piedestale, że przecież i odnaleźli tam niby lunetę i coś. Więc i telewizja przyjechała, i czynnik ten społeczny. I no i wreszcie coś się zaczęło dziać w tych Dojkach Wielkich. No a ja no wiele chciałam, ale nic nie dostałam. Pod koniec spektaklu, ja jak się do niego dorwałam, to go brałam na ręce i wynosiłam go. On drobniutki, malutki, więc także to zawsze była taka miłość niespełniona do końca, ale no najbardziej się żona Bogusia śmiała, drobniutka Tereska, która mówi, ale tyś go wyściskał. No ściskałam go, ale bez efektu. Myśmy robili program, który nas cieszył, tak jak przy ognisku na rajdach czy na złazie. Ognisko się paliło i wszyscy się bawili. Każdy wstawał. Tamtąd coś powiedział, ten coś powiedział. I na tym to polegało. Dopiero jak Cyganik napisał program zwięzły, właściwie polityczny, można powiedzieć, to wtedy cenzor już zaczynał skreślać różne rzeczy, bo tam o wojsku nie mogło być, o policji nie mogło być, o rządzie nie mogło być. Różne takie słowa. I wtedy dopiero to się zaczęło. Na początku to była grupa wesołych. Tak, wesołych. Tak. Żeby rozweselić tych, co przyjdą. Każdy z widzów szukał sam tego, co myśmy chcieli powiedzieć. Może nawet nie wiedzieliśmy o tym. Ale jak ja potem żegnałem ludzi, to niektórzy mówili, wiesz co, kurde, jakbym ich nie widział, to bym myślał, że już siedzą. Na zasadzie, że to było w odczuciu widzów niezwykle zaangażowane politycznie, mimo że nie było nic powiedziane. Kiedyś nam kazano wyjechać z Częstochowy do godziny 19, żeby nas nie było. Byliśmy na występach. Zagraliśmy jeden spektakl. Smoleń na koniec powiedział, dziękujemy bardzo państwu. Życzymy wszystkiego najlepszego. Wtedy był taki moment, że walczono o wolne soboty. I on mówił, życzę państwu dużo wolnych sobót i jeszcze więcej odrabiania wolnych sobót w czasie niedzielnych czynów społecznych. Tak sobie powiedział. Nie było tego w tekście. On to powiedział na koniec już po programie. I chwila, moment przychodzi do nas organizator, mówi, musicie do 19 wyjechać z Częstochowy, bo nie. No ale mamy trzy. Nie ma sprawy. Wypłacamy za trzy spektakle, ale was nie ma być. Ogłosił publiczności, że zachorował aktor i kabaret musiał wyjechać. Co? Dała mu... Albo nie. Dała mu czystą, białą koszulę. W kieszeń wepchnęła kawałek ciasta. Pospiesz się, stary, dodała czule. Spójrz na zegarek, już 19. W drzwiach ona jemu ścisnęła ręce. On ważne zdanie rzucił przez schody. Wrócę jak zwykle tuż po 20:00. Po sporcie i po mapie pogody. To jest lat ponad 55. Znajomość Bogdana, bycia razem z nim przez długi okres. Odwiedzałem go w Poznaniu wielokrotnie, potem jeszcze w roku jego śmierci właśnie z Alkiem i jeszcze z jednym kolegą odwiedziliśmy go tam w jego fundacji stworzenia pana Smolenia. Już nie bardzo był taki nie bardzo kontaktowy, to znaczy prawie nie mówił, ale dogadywaliśmy się. No człowiek, który moim zdaniem tu w Krakowie mu było dobrze. Było dobrze i jakby to powiedzieć, potem miał trudne chwile w życiu i byliśmy razem z nim. No, w okresie, kiedy dotknęły go te wielkie tragedie rodzinne, najpierw syn, potem żona, no to były tragedie wielkie, bo najpierw syn, że tak powiem, według Bogdana nie, ale według oficjalnych, że tak powiem, to samobójstwo popełnił. No i potem żona też. Rok po dokładnie. Rok dokładnie, sądząc, że to znaczy w jej umyśle było, Tereska była sympatyczna, bardzo kobieta i że być może to z jego winy ten syn popełnił. No i ona też popełniła samobójstwo. No i Bogdan z tego się ledwie, że tak powiem, wykaraskał. On chciał swoim dzieciom, że tak powiem, no, usłać życie różami. No niestety okazało się, że pogoń za pieniądzem, który trzeba było zarabiać, powodowała, że był rzadko w domu. No, czyli zostawało wszystko na głowie, że tak powiem, filigranowej Tereski. Być może, nie wiem. I co najważniejsze, że on nadarzył ogromną, że tak powiem, też atencją, bo na wszystkie koncerty, beneficy czy rocznice uczelni mieliśmy koncert tutaj właśnie w Arce i on przyjechał. Był też na naszych... Mógłbyś na każde zaproszenie przyjeżdżał. Przyjeżdżał na naszych beneficach i potem już schorowany, nie występujący, tylko siedzący, że tak powiem... Na wózku. Też przyjeżdżał, czyli ta więź między nami była ogromna. Będę śpiewał. Jak mi nie wyjdzie, górny mnie zabije. Mi. Źle się czuję. Przywiozłem dość ciekawą chorobę z Ameryki. Proszę pamiętać, że ja ją pierwszy przywiozłem. Wracamy do sztuki. Miało być na cztery. Co za praca. Fajna orkiestra. Ci grają, tam ci nie grają. Ci już są po wypłacie. Trzy? Za późno. Tak. Albo nie. Ja mam czas. Miał w sumie wszystko. Dom piękny, stadninę koni, fundację. No ale organizm nie wytrzymał. Wszystkiego. I klęsk rodzinnych, i artystycznych podróży. No bo przecież koncertowanie oni po całym świecie, także to wykańcza człowieka. Tak. Było, nie było. Raz. Już wiem, tu mnie dusi. Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy. Wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. A poza tym prawie wszystko jest w porządku. Serce puka, wrzoda nie mam na żołądku. Płuca w normie i trawienie i wiaterki. I o dziwo nawet w dobrym stanie nerki. Głos jak dzwon i mógłbym być jak starta płyta. Gdyby kurczę nie ten skurcz, co gardło chwyta. Pomnik wspaniale jest pomyślany, bo to tak jakby, no, skrada się i tak jakby wychodził z klubu i szedł tu. Wychyla się, No, my byliśmy zachwyceni tym pomysłem i projektem, bo naprawdę tak, no myślę, że go świetnie oddaje. Poza tym i podobieństwo jest kolosalne. Smoleń mówił, jak pytałem go, po co ci taki kapelusz z takim dużym rondem, a on mówi, bo mogę brać prysznic w tym kapeluszu, to mnie woda nie pomoczy. Byliśmy kolegami. Nie w znaczeniu, że... w znaczeniu jakaś... Dopiero po latach wychodzi, czy to jest przyjaźń, nie wiadomo, czy nie, co to jeżeli jest po 30, 40 latach, jeżeli po 40 latach spotykamy się, bo Andrzej zaaranżował, że będziemy mieć jakiś tam występ i my się spotykamy u Marty, ona ma takie studio nagrań, bo to jest piosenkarka i tak jakbyśmy byli, ja nie wiem, no jakbyśmy się w zeszłym roku widzieli. Gdybyś potrzebował pomocy, to byłabym pierwsza. Jest duża więź między nami. Jak ją nazwać? Przyjaźnią, koleżeństwem? To trudno powiedzieć. Każdy ma inne podejście do tej sprawy. Ja na przykład uważam, że największym moim przyjacielem jest Aleksy Gałka, bo się znamy lat 50, 60. I on mi to prosto w oczy mówi. 60. 60 się znamy. No, to jest prawda, 60 lat się. Tak. A tak twoje uczucie w stosunku do mnie, to ty tylko wiesz. I to ty sam jej. I to nie na pewno. Dobra. No. Senorita, boję mnie płynie polcholańska żołca krew. Nie graj, Carmenita, miłością moją zbudzę rozpaczali mnie. Nie graj, bo na Boga miłości mojej już po kątach ludzie drwią. I choć jesteś na szczycie mi droga, jaka droga, za ten wstyd mi zapłacisz tą krwią, ole! Boże, tyle człowiek żyje? No, proszę zobaczyć, jak wygląda. No, no, wyglądaj. Jakby się odjęło 55 lat z wyglądu, to wygląda, że się jeszcze to nie urodziła. Idźcie z panią na scenę. Dokładnie. No i? Witajcie państwo. Witajcie, witam serdecznie wszystkich. Zobaczycie tutaj krokodyl amerykańska. 8 lat stara, a 16, jak ją złapano. No tego typu tekst, no. I do tego właśnie prowadzi występ w kawalecie. Ale ty możesz sobie siąść tu? Andrzejku, siadaj. Tu proszę. Masz. Po tylu latach spotykamy się, pełni jeszcze właśnie jakiejś takiej chemii między sobą, pełni radości. Spotykamy się raz w miesiącu, tu w klubie, gdzie śpiewamy, gdzie przedstawiamy różne rzeczy, gdzie się wygłupiamy. Bez nadziei na przyszłość. Nie, bo to nie chodzi o przyszłość, chodzi o teraźniejszość. Gdzie się przebieramy. Naprawdę to jest nasze jakby drugie życie. Coraz więcej osób do naszego stowarzyszenia zapisuje się, bo to jest pod tytułem Stowarzyszenie Wychowanków naszej uczelni, ale naprawdę działamy bardzo prężnie, kochamy się i to już 12 lat chyba tutaj tak funkcjonujemy. 14. Nie graj, Boga, miłości moje już po kątach ludzie drwią. I choć jesteś nad życiem i drogą, za ten wstyd mi zapłacisz swą krwią. Teraz jest taka różnica, że wtedy to się ludzie śmiali z tego, cośmy mówili, a teraz się śmieją z nas. Cały czas jesteśmy młodzi. Wydaje mi się, że przyjaźń wieloletnia nie zanika. Wprawdzie się mówi, że stara przyjaźń nierdze wieje, a nowa też zła nie jest. My pielęgnujemy tą starą przyjaźń. Przywiązanie. Przywiązanie, tak. Bo ja do Marty jestem przywiązany. No i na pogrzeby co chwilę jeździmy. Bo już umarło 6 facetów. ze składu kabaretu. Sześciu, tak? No. I młode dziewczyny. Ciągle młode i jeszcze nie umarła żadna. Tak. Przeżyją nas. Marta zaśpiewa na ten Ave Maria. Nie. Nie, na pogrzebie się co śpiewa? Wesoło by było na moim pogrzebie. Nie, tak. Może zaśpiewać nową podbudą. No nie daj się prosić. Nową podbudę? No, bo to twój tekst. Trzeba wódki, by zabić wszystkie smutki. Witajcie znowu w budzie, tu wszystko jest wbrew nudzie. Tu świetna jest zabawa i wieczna maskarada. Nikt tutaj nie mędrkuje i nie politykuje. Tu czas beztrosko leci, bez mężów, żon i dzieci. Bogdana Smolenia wspominali byli członkowie kabaretu Pod Budą. Andrzej Pawłowski, Marta Stanek-Piątkowska, Aleksy Gałka i Małgorzata Jensen-Bugaj. A wysłuchali Państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Nowa Buda. W reportażu wykorzystano m.in. materiały archiwalne z lat 70. i 80. ubiegłego wieku z występów Bogdana Smolenia oraz prywatne nagrania byłych członków kabaretu Pod Budą. Życie, dlaczego mnie chłoszczesz na odlew lewicą w pysk? Wiesz przecież, nie jesteś najprostszy, jak kamień trudno cię zgryźć. Odwracasz ode mnie swój ogon, gdy wypić cię pragnę do dna. Pędzę cię niczym samogon lub kierdle baranów do hal. Idę ja sobie przez świat, nikomu wadzące chłopie. Tu uszczknę ziółko, tam zerwę kwiat, lecz muszkom krzywdy nie zrobię. Wtem czuję, ktoś mnie kopie w to miejsce nieprzyzwoite. Odwracam się, o Boże, to ty, niestety życie. Życie, dlaczego mnie chłoszczesz na odlew prawicą w pysk? Wiesz przecież, nie jesteś najprostszy, jak kamień trudno cię zgryźć. Kłamiesz, że stopa mi rośnie, że chleba mam więcej szans. Po cichu to ty mnie łupisz i złościsz. Podcinasz mi skrzydła i krtań tyż mi podcinasz, ty świnio. Mam nadzieję, że wielbiciele Bogdana Smolenia odczują satysfakcję z nasycenia audycji jego głosem. Była to ballada dekadencka w wykonaniu oczywiście bohatera dzisiejszego wieczoru. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w jego karierze artystycznej. Deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance.